Можа, ён пакінуў нейкую запіску. Мы ўвайшлі ў пакой Свяціловіча, аскетычны ложак пад шэрай коўдраю, вымытая да жаўцізны, нацёртая воскам падлога, кілім на ёй, на простым сасновым стале некалькі тоўстых кніг, паперы, раскіданыя пер'і, на сцяне партрэты, гравіраваны Марата ў ванне, паражонага кінжалам алоўкам Каліноўскага, на другой сцяне карикатура. Мураўёў з бізуном у руцэ стаіць на кучы чарапоў. Яго бульдожы твар грозны, каткоў, нізка схіліўшыся, ліжа яму зад. Я пераварушыў на стале ўсе паперы, але ў запале нічога не адшукаў, акрамя аркуша, на якім рукою Свяціловіча было напісана. Няўжо ён? Я хапіў плятёнку для папер і высыпаў яе на падлогу. Там нічога цікавага, толькі канверт шурпатай паперы, на якім лёкайскім почыркам было напісана «Андрусю Свяціловічу». «Былі сёння пану якія лісты?» – спытаў я у конча здзіўленага Кандрата. «Быў адзін, я знайшоў яго пад дзвярамі, калі вярнуўся з агародчыка, і аддаў, вядома». І ён быў не ў гэтым канверце? Чакайце. А, ну, вядома, так. А дзе сам ліст? Ліст? Д'ябал яго ведае. Хіба, можа, ў печцы? Я кінуўся да печкі, адчыніў дзверцы, адтуль шыбанула не вельмі гарачым духам. Я пабачыў ля самых дзверцаў два недакуркі і маленькі лапік белай паперы. Схапіў яго, почырк быў той самы, што на канверце. «Шчасце твоё, чортава душа!» – вылаяўся, «што ты рана вытапіў печку, але гэта было яшчэ не зусім шчасце. Паперка была складзена ўдвая, і той яе бок, што быў бліжэй да жарынак, зараз ужо ўкрытых шэрым попелам стаў зусім карычневым. Літар там нельга было разабраць. Андрусь!» Я даведаўся, што ты цікавіся дзікім паляваннем, ка надзеі раманаў не небяспека, мая до... Тут быў выпалены асабліва вялікі кавалак. Кутавае, сёння я размаўляў з панам Беларэцкім, ён згоден, пайшоў у павет, дрыганты... Гало, калі атрымаеш ліст, адразу прыходь да Ніны, дзе тры асобныя хвоі. Я і Беларэцкі будзем чакаць, і Ічкіна, што гэта коіцца на зя... Прыходь неадменна. Ліст спалі, бо мне асабліва небяспечтвся. Над імі таксама жахлівая небяспека, якую можаш папярэдзіць толькі ты. Зноў выпалена многа. Оць, твой добразычлівы лікол. Справа была яснай. Хтосьці прыслаў ліст, каб выбавіць Свяціловіча з хаты. Ён паверыў. Відаць, той, хто пісаў, быў яму добра знаёмы. Тут замыслілі нешта езуіцкі вытанчанае. Каб ён не пайшоў да мяне, напісалі, што размаўлялі са мною, што я пабег у павет, што я буду чакаць яго недзе Ніны, дзе тры асобных хвоі. Што гэта за Ніны? Да лагчыны, да раўніны. Марудзіць не было калі. Кандрат, дзе тут непадалёк на раўніне тры асобных хвоі? Ляд яго ведае, задумаўся ён. А, хіба што толькі ля Волатавай прорвы. Там стаяць тры вялізныя хвоі. Там, гэта там, дзе коні караля Стаха, кажуць людзі, ускочылі ў дрыгву. А што такое? А тое, што над панам Андрэем жахлівая небяспека. Даўно ён пайшоў? Дні, напэўна, гадзіну таму. Я выцягнуў яго на ганак, і ён, ледзь не плачучы, паказаў мне шлях да трох хвой. Я загадаў яму заставацца тут, а сам пабег. Я не ішоў на гэты раз, перамяжаючы бег. Я ляцеў, я мчаў, я выкладваў апошнія сілы, як быццам хацеў там ля трох хвой упасці мёртвым. На хаду я скінуў куртку, шапку, выкінуў з кішэняў залаты партабак і кішэнькавае выданне Данте, якое заўсёды насіў з сабою. Бегчы стала трохі лягчэй, я скінуў бы нават боты, каб для гэтага не трэба было затрымацца. Гэта быў шалёны бег. Па маіх разліках я павінен быў дабегчы да хвоі хвілін на 20 пазней друга. Жах, адчай, ненавісць надавалі мне сілы. Вецер, які ўзняўся раптам, падштурхваў спіну. Я не заўважыў, што хмары нарэшце заснавалі ўсё неба, што нешта цяжкае, давячае навісла над зямлёю. Я імчаў. Тры вялізныя хвоі ўжо вымалёўваліся над чэзлымі хмызамі, а над імі была такая цемра, такое змрочнае неба. Я рынуўся ў хмызы, ламаючы іх нагамі, і тут здалёк прагучаў стрэл. Стрэл старажытнага пулгака. Я крыкнуў дзікім голасам, і як быццам у адказ на мой крык цішыню ночы раздзёр шалёны тупат конскіх капытоў. Я выскачыў на паляну і пабачыў далёка цені 10 коннікаў, якія на поўным намёце паварочвалі ў хмызы. А пад соснамі я пабачыў чалавечую постаць, якая павольна, вельмі павольна асядала на зямлю. Пакуль я дабег туды, чалавек упаў да гары тварам і, шырока раскінуўшы рукі, як быццам жадаў целам сваім прыкрыць сваю зямлю ад куль. Я паспеў яшчэ стрэліць некалькі разоў у бок уцякаючых коннікаў. Мне здалося нават, што адзін з іх пахіснуўся ў сядле, але адразу за гэтым нечакана яго разваліла мяне на калені поруч з ляжачым чалавекам. Брат, брат мой, брат! Ён ляжаў перада мною зусім нежывы. І толькі маленькая ранка, з якой амаль не цякла кроў, гаварыла мне жорсткую, непапраўную праўду. Куля прабіла скронь і выйшла ў патыліцу. Я глядзеў на яго, на гэта бязлітасна загубленае маладое жыццё. Я ўчапіўся ў яго рукамі, зваў, тармасіў і выў, як воўк, як быццам гэта магло дапамагчы. Пасля сеў, узяў яго галаву на калені і пачаў гладзіць валасы. Андрусь, Андрусь, прачніся, прачніся, дарагі. Мёртвы, ён быў прыгожы нейкай вышэйшай, нечалавечай прыгажосцю. Твар закінуты, галава павісла, і стройная шыя, як выразбленая з белага мармуру, ляжала на маім калене. Доўгія светлыя валасы пераблыталіся з сухой жоўтай травою, і яна лашчыла іх. Рот усміхаўся, быццам смерць прынесла яму нейкую разгадку жыцця. Вочы былі мірна закрыты, і доўгія веі зацянялі іх. Рукі, такія прыгожыя і моцныя, што жанчыны маглі б цалаваць іх, у хвіліну шчасця ляжалі ўздоўж цела, як быццам адпачывалі. Як скарбячая маці сядзеў я, паклаўшы на калені сына, які прайшоў пакуты на крыжы. Я выл над ім і кляў Бога, бязлітаснага, да свайго народа, да лепшых яго сыноў. Божа! Божа ўсемагутны, усяведны, каб ты знік, адступнік, які прадаў свой народ. Нешта бабухнула надо мною, і ў наступны момант цэлы акіян вады, жахлівая зліва абурылася на балоты і пусткі, на загублены ў лясах край. Стагналі пад ім яліны, прыгіналіся да зямлі. Ён біў мне ў спіну, якою я закрыў твар мёртвага, выў наўскос парывамі, паласаваў зямлю. Я сядзеў, як звар'яцелы, не зважаючы ні на што. Словы лепшага чалавека, які я чуў некалькі гадзін таму, гучалі ў маіх вушах. Сэрца маё баліць, ідуць, гінуць, блытаюць, бо сорамна стаяць і не ўваскрэснуць пасля распяцця. Але думаеш, усіх перадушылі? Гады, гады наперадзе, якая залатая, якая чароўная далячынь, якая будучыня чакае. Сонца! Я застагнаў. Сонца закацілася за хмары. Будучыня, забітая і халадзеючая пад дажджом, ляжыць тут, на маіх каленях. Я плакаў. Дождж заліваў мае вочы, ліўся ў рот. Рукі мае ўсё гладзілі гэту залатую юнацкую галаву. Радзіма мая, гаротная маці, плач!